reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Aselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Misja wykonana. Amerykański łazik wylądował na Marsie. Do jutra włącznie przedłużono rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli szkół i uczelni wyższych. Radni Kołobrzegu zrezygnowali z części swoich diet. Przekazali pieniądze na stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży. I zaczynam od informacji. Dosłownie sprzed kilku minut amerykański łazik Perseverance wylądował na Marsie. Supernowoczesny łazik leciał z Ziemi na Marsa 7 miesięcy. Celem misji jest poszukiwanie dowodów na to, że na Marsie istniało życie. Większość nauczycieli akademickich chce zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do jutra przedłużono rejestrację dla nauczycieli w szkołach i na uczelniach wyższych. Prorektor Politechniki Śląskiej, profesor Bogusław Łazarz, mówi, że zapisy cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponad 70% pracowników, nauczycieli akademickich, ale też innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapisało się na szczepienia. To jest 1318 osób. Chcielibyśmy, żeby mieli możliwość zaszczepienia się wszyscy pozostali pracownicy uczelni, którzy przecież też mają mnóstwo kontaktów między innymi ze studentami. Profesor Łazarz ma nadzieję, że dzięki szczepieniom uda się wrócić do nauki w trybie stacjonarnym. Agencja Bloomberg poinformowała wieczorem, że firmy Pfizer i BioNTech rozpoczną testy kliniczne szczepionki przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży, by upewnić się, że stosowanie jej jest bezpieczne dla przyszłych matek. Testom zostanie poddanych około 4000 ochotniczek. Początkowo obejmą grupę 350 kobiet w zaawansowanej ciąży. Wyniki tych badań, jak informuje Bloomberg, raczej nie będą dostępne przed jesienią. Radni gminy Kołobrzeg obcięli swoje diety. Dzięki temu dzieci i młodzież dostaną stypendia sportowe. Łączna kwota to 47 tysięcy złotych. Rada zrobiła to, co do niej należało w tej sytuacji, mówi jej wiceprzewodniczący Tomasz Królikowski. Wynikała po pierwsze z COVID-u i z trudnej sytuacji nie tylko samorządu kołobrzeskiego, ale właściwie wszystkich przedsiębiorców w naszym regionie. To jest symboliczny gest, bo nie są to duże pieniądze, ale przede wszystkim chodzi o taką solidarność. Stypendia przez kilka miesięcy będzie otrzymywać prawie 60 osób. Nie ma decyzji co do przyszłości misji NATO w Afganistanie. Na ten temat rozmawiali dzisiaj ministrowie obrony krajów sojuszu podczas wideokonferencji. Sprawa została jednak odłożona. Według wcześniejszych umów wszystkie obce wojska powinny wycofać się z Afganistanu do 1 maja, ale termin ten stanął ostatnio pod znakiem zapytania. Misja NATO w Afganistanie liczy obecnie niecałych 10 tysięcy żołnierzy. W ostatnich tygodniach większość swojego kontyngentu wycofali Amerykanie, a według niedawnej umowy USA z talibami wszyscy żołnierze mieliby wyjechać do 1 maja. Talibowie nie przestrzegają jednak porozumienia, które nakazało im złożenie broni i zaprzestanie ataków. Stąd w ostatnich tygodniach mnożą się wątpliwości polityków co do utrzymania terminu wycofania. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że podczas obrad ministrów obrony nie udało się osiągnąć porozumienia. Na tym etapie nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji co do naszej przyszłości, ale ponieważ termin 1 maja się zbliża, wszyscy nasi członkowie będą uważnie obserwować sytuację i konsultować się ze sobą. Obce wojska są w Afganistanie od 20 lat. W 2001 roku amerykańscy żołnierze obalili władze talibów w kraju, co było konsekwencją zamachów z 11 września. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W misji NATO w Afganistanie biorą udział także polscy żołnierze. Rosyjski sąd pierwszy raz ogłosił wyrok na podstawie krytykowanych przepisów o tak zwanych niepożądanych organizacjach. Na 4 lata więzienia w zawieszeniu skazana została działaczka opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja, Anastazja Szewczenko. Obrońcy praw człowieka uznali kobietę za więźnia politycznego. Sąd orzekł, że Anastazja Szewczenko działała na rzecz organizacji, którą władze uznały za niepożądaną. Kobieta miała brać udział w debatach politycznych i szkoleniach. Anastazja Szewczenko 2 lata spędziła w domowym areszcie. W tym czasie prokurator nie pozwolił kobiecie wyjść z domu, gdy w szpitalu umierała jej córka. Po tym incydencie w Moskwie, Petersburgu, Rostowie nad Donem działaczki opozycji i organizacji kobiecych zorganizowały marsze solidarności. Przed ogłoszeniem wyroku Anastazja Szewczenko wezwała sąd, aby nie uczestniczył w politycznych represjach. Bądźcie ludźmi.

jak przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedem pokoleń muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Klub Trójki. Ciekawy jestem, czy wszyscy jesteśmy obecni. Lista obecności. Krzysztof Wyszkowski, dobry wieczór. Świetnie słychać, dobrze. Pan Sławomir Siwek. Dobry wieczór, jestem. Troszeczkę dalej może od mikrofonu, od słuchawki, ale dźwięk jest dobry. I Leszek Sosnowski. Dobry wieczór, obecny. No, dobry wieczór. Świetnie. Panowie, proponuję taką rzecz. Zacznie za chwilę Krzysztof Wyszkowski przez 5 do 8 minut po moim wprowadzeniu. Potem pan Sławomir Siwek i potem Leszek Sosnowski. To będzie gdzieś 22:34. A potem będę miał pytania do panów wspólne i będę prosił o to... Kto ma się odezwać pierwszy? No tak to jest przez te połączenia telefoniczne. Wolałbym, żebyśmy wszyscy siedzieli w studiu, patrzyli na siebie. To zupełnie inaczej ta rozmowa przebiega. No jest jak jest. To może zaczynamy. Krzysztof Wyszkowski, jak powiedziałem, legenda opozycji w czasach PRL-u, wydawca pism bez debitu, sekretarz redakcji pierwszego niezależnego od komunistów tygodnika Solidarność. I mógłbym tę prezentację znacznie rozciągnąć w czasie, ale nie o to chodzi. Dla mnie najważniejsze jest to, że przez cały ten czas zabiega pan o prawdziwe, wolne media, a nie wolne od odpowiedzialności za Polskę. Jakby pan, panie Krzysztofie, ocenił dzisiejsze media w Polsce, ich kondycję? To media są niesłychanie ważne. Wspomniał pan na początku, że być może jest to pierwsza siła. No rzeczywiście, no, w tej chwili oderwałem się od oglądania te informacje na temat lądownika na Marsie, prawda? No, co tu jest teraz najważniejsze w świecie? Być może właśnie najważniejsze jest nasza wędrówka po galaktyce. No ale wracając poważnie do sprawy, no media są niesłychanie ważne. No, mieliśmy niedawno, późno jesienią przykład, że w istocie media zdecydowały o wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc rzeczywiście bywa to najpotężniejszego państwa świata, więc bywa to siła główna być może. Tak. Ale co to są właśnie media? Czyje to są te media? No media, tak normalnie rozumując zdroworozsądkowo, to niby jest przekazywanie, jakiś przekaźnik, jakieś narzędzia przekazywania. Ale przecież tymi mediami włada, ktoś decyduje o treści przekazu, o zawartości tego przekazu, kierunku przekazu, o jego wydźwięku, jego znaczeniu, jego sensie, no jego skutkach w tym sensie również. Przecież jeżeli się formułuje przekaz, no to po to planuje się nawet pewne skutki tego przekazu w społeczeństwie, w odbiorze słuchaczy. No, czy w Polsce jest inaczej niż na świecie? No chyba do pewnego stopnia trochę inaczej, ze względu na siłę mediów mediów społecznych, znaczy tych nazwijmy to państwowych. Polska Telewizja ma pewną pozycję no, stosunkowo mocną w porównaniu do takich telewizji jak Francja, czy Niemcy, czy Wielka Brytania. No, Wielka Brytania ma niby BBC jest bardziej niezależny, ale też w istocie tam przez środowiska rządowe no, nominowani są ci szefowie. No, trudno to powiedzieć, ale więc rola telewizji w Polsce to jest rzecz bardzo ważna, ale z kolei, jeżeli chodzi o rynek mediów elektronicznych, no to w moim przekonaniu, dawałem temu ostatnio wyraz, tutaj nie mamy normalnej, zdrowej sytuacji. Na Zachodzie, w mediach elektronicznych, w każdym z krajów dominują media krajowe. A w Polsce jest inaczej. W Polsce na rynku mediów internetowych, elektronicznych dominują media zagraniczne, które możemy mówić, że ci właściciele mediów nie mają przynależności państwowej i są pozbawieni swojego narodowego patriotyzmu, no ale myślę, że mało kto w to uwierzy. No, z drugiej strony możemy mówić, że gigantyczne media amerykańskie, o których wspomniałem, że zdecydowały o wyniku wyborów być może, no wpływają na cały świat. No jeżeli no, Google, prawda, Amazon, no, Facebook, Twitter, prawda, no to są nazwy, które no niewątpliwie amerykańskie. I teraz czy ci właściciele mediów, a to są konkretni ludzie o bardzo no, konkretnych, no, jawnych, stosunkowo nawet znanych poglądach, więc czy stanowisko polityczne, ale również moralne, no ogólnie światopoglądowe stanowisko tych ludzi ma odbicie w pracy tych mediów, które są ich własnością, a którymi posługują się miliony, czy nawet ponad miliard ludzi na całym świecie. No pewnie ma właśnie ci ludzie, no na przykład blokując pewne treści, albo propagując pewne treści, no wpływają właśnie na sytuację społeczną, na świadomość bardzo wielu odbiorców na całym świecie. No to jest gigantyczna władza. I tutaj pytanie takie, a propos, a jak bardzo na kondycji większej części mediów w Polsce ciąży przeszłość? Okres wychodzenia z komunizmu, dzielenia mediów między swoimi. Przecież pamięta pan komisję likwidacyjną, prawda? No tak. No, to rzeczywiście, tu trzeba powiedzieć właśnie, że polskie media są zanurzone obiema nogami, że tak powiem, w przeszłości, no w komunizmie dokładnie. Do Okrągłego Stołu w 1989 roku, do tych obrad, prawie 100% własności mediów, i to nie tylko gazet, telewizja, prawda, ale i wszystko inne, książki również, wydawnictwa, wszystko co było drukowane, wszystko co było rzeczywiście mediami, było w istocie własnością państwa, a wtedy to oznaczało Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I w 89, właściwie w marcu 1990 roku premier Mazowiecki zdecydował o likwidacji tego głównego koncernu, komponenta mediów. RSW, Prasa, Książka, Ruch. Prasa, Książka, Ruch, tak. Ale jak to wyglądało? Rzeczywiście rozdzielono część tam tych mediów, drobną część, na tak zwane nowe środowiska polityczne, ale absolutna większość pozostała w rękach byłych pracowników, których ustawionych jako redaktorzy naczelni, całe zespoły dziennikarskie przez właśnie tą PZPR. No wtedy, no niech tu by symbolem będzie tygodnik Polityka na przykład, którego redaktor naczelny Bijak ówczesny, no zastąpił Rakowskiego, który został pierwszym premierem, a później został pierwszym sekretarzem. No i Bijak był członkiem Komitetu Centralnego PZPR i członkiem Komisji Likwidacyjnej. Więc może warto tu przypomnieć, że członkiem Komisji Likwidacyjnej był również Donald Tusk. No to już jest jakby trochę inna historia, bo to z skąd się nagle ten nikomu nieznany chłopiec pojawił nagle w tak ważnym miejscu. Ktoś musiał wiedzieć, czego po tym chłopcu można oczekiwać, dlaczego go się wprowadza na te warszawskie salony. Właśnie tutaj, proszę, członek Komitetu Centralnego, tutaj wielkie potęgi właśnie finansowe i polityczne, a tutaj chłopaczek, zastępca redaktora naczelnego, marginalnego, prywatnego pisma Gdańska staje wobec nich jako rzekomo równy. No ale to jakby inna historia. Chodzi o to, że początkiem całego świata medialnego była decyzja, byli pracownicy mediów komunistycznych, podporządkowanych właśnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później pojawiła się Gazeta Wyborcza, no ale przecież to też był kontrakt związany rozmowa na podstawie pewnych uzgodnień między Michnikiem a Kiszczakiem, co do tego, że Gazeta Wyborcza zastąpi Trybunę Ludu, prawda, no i właśnie ruch finansował Gazetę Wyborczą zupełnie, zresztą inaczej, może tylko na marginesie powiem, że ruch finansowy płacił gazecie za cały nakład z góry, a na przykład równolegle ukazywała się pierwszy niezależny tygodnik Solidarność, który otrzymywał zapłatę za nakład po 3 miesiącach. Więc tutaj widać bardzo różnicę w tym, w jaki sposób właśnie ten koncern, który był własnością KCPZSR, jaki miał stosunek z jednej strony do Gazety Wyborczej, a z drugiej strony do tygodnika Solidarność. Jeszcze jeden może taki tutaj podam mało znany fakt, jak to było kiedyś, ponieważ będziemy mówili o przejęciu koncernu z Passau przez Orlen, ale nie udało się przejąć Gazety Olsztyńskiej. A jak to wyglądało w latach 90. Rodzina pieniężnych tych, którzy założyli tę gazetę, chciała wykupić od komisji likwidacyjnej. Ta jednak wolała sprzedać Gazetę Olsztyńską bankowi handlowo-kredytowemu. No, bank handlowo-kredytowy był... Tak. I tutaj dwa nazwiska. Bank należał do bratanka generała Janiszewskiego, który był szefem gabinetu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Tak to wyglądało. Panie Krzysztofie, dziękuję. Za chwilę będziemy znowu na antenie. Teraz chciałbym zaprezentować pana Sławomira Siwka, dziennikarz prasy katolickiej, organizator Związku Solidarność w latach 80., polityk, przewodniczący Fundacji Solidarna Wieś, ostatnio przewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej. I tu także mógłbym rozszerzyć pański życiorys, dodać epizod współpracy z prezydentem Lechem Wałęsą, co łączy pana nieco z Krzysztofem Wyszkowskim. Dziś jednak chciałbym wykorzystać pańską obecność do oceny mediów publicznych, narodowych. Czy media te spełniają już swoją założoną ustawowo funkcję? Dlaczego są tak ważne dla suwerennej Polski? Dlaczego są w Polsce siły, które dążą do zmarginalizowania tych mediów? I co w końcu udało się, jak pan sądzi, Radzie Programowej Telewizji Polskiej, o czym z perspektywy 4 lat mógłby pan powiedzieć? To tak rzucam ogólne takie pytania. Cała ciężarówka problemów, panie... Ze żwirem. Nie wiem, czy na wszystko damy radę, tak. A przynajmniej ja odpowiedzieć. Ale powiem tak, no to najważniejsze pytanie, czy media publiczne, narodowe, wiemy o czym mówimy, czy one są potrzebne i trzeba bronić ich istnienia, bo do tego żeśmy doszli, że zaczynamy już bronić ich istnienia. No bez wątpienia są potrzebne. Przede wszystkim nie ma możliwości dzisiaj w naszym systemie prawnym zmusić media prywatne do realizacji polskiej racji stanu. I chociażby z tego powodu jest to niezmiernie potrzebne. Przecież ja obserwuję różne media prywatne i właśnie publiczne i widzę czasami, że te prywatne potrafią się poruszać po propagandzie, którą uprawiają w ten sposób, że jest to sprzeczne kompletnie na przykład z linią polityki zagranicznej Polski. No, nie ma innej możliwości niż wtedy uruchomić informację płynącą z mediów publicznych, bo tu w ogóle się pojawia pewien dylemat i to jest ciągły spór, czym te media publiczne miałyby być. Czy one są właściwie rządowe, czy nie są rządowe? Co to znaczy publiczne? Opozycja twierdzi, że publiczne to są takie, kiedy byśmy zlikwidowali programy, które atakują opozycję. No, to w ten sposób to do niczego oczywiście nie dojdziemy. Ja się w pewnym momencie przychylałem do takiego stanowiska, że w związku z tym, że rząd ma wielki wpływ na sytuację mediów publicznych, że w zasadzie większość rządowa, większość sejmowa ma wielki wpływ na także powoływanie kierownictwa tych mediów, no to w zasadzie przestańmy się oszukiwać i zróbmy, powiedzmy wprost, że to są media rządowe i mają prezentować stanowisko rządu. To się dzieje, ale jakby nie do końca rząd w zasadzie albo działa przez tych, których ustanowi na kierownictwie tych mediów, albo przez sympatycznych dla rządu dziennikarzy. Inna droga to jest jeszcze taka, że może żądać władza od czasu do czasu czasu na swoje expose, na żądać okienka do wypowiedzi. Tak, ale jeszcze... I to jest ten wieczny dylemat mediów publicznych, natomiast no to, co powiedziałem, przede wszystkim no, je trzeba bronić, trzeba utrzymać i trzeba rozwijać, bo kraje, które pozwoliły sobie na likwidację faktyczną mediów publicznych i sprowadzenie je do roli nie wiadomo czego, no, niewielkiej niszy, teraz cierpią i teraz próbują to odbudować. Tymczasem mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją taką, że niezadowolona z faktu, że jest prezentowane stanowisko rządowe w mediach publicznych opozycja, twierdzi, że trzeba te media zlikwidować. No to ani to się nie ma nijak do systemu prawnego, do ustaw, które mówią, że media takie powinny i muszą istnieć, ani nie ma to jakiegokolwiek sensu. No ale ja już przestałem swojego czasu, od pewnego czasu wierzyć w sens tych propozycji, które przedstawia opozycja, więc już dajmy sobie z tym spokój. Co do Rady Programowej, to jest rzeczywiście ciało dobierane w sposób demokratyczny i odzwierciedla układ demokratyczny w parlamencie, bo tak to jest. W związku z tym, jeżeli większość rządowa jest X, to w sumie także skład Rady Programowej także jest X, bo po prostu taki jest system, że większość członków Rady Programowej wybierają kluby parlamentarne. I tak było z naszą radą. To znaczy, że niewątpliwie większość w Radzie miała koalicja rządowa, ale opozycja była reprezentowana dosyć silnie przez chociażby osoby, które tam występowały. No i była część Rady, która była powoływana przez tak zwane instytucje społeczne, różne stowarzyszenia, no różne instytucje. W związku z tym ja jako przewodniczący tej rady miałem pewien dylemat. Albo to ciało przemieni się w odpowiednik tego, co się dzieje w parlamencie, czyli wejdziemy w spór polityczny i ciągłą, mówiąc wprost, nawalankę, albo się skupimy na merytorycznej stronie pracy, czyli na ocenie i podsuwaniu zarządowi, zwracaniu zarządowi uwagi na to, co powinno być w mediach publicznych. Jak mi się wydaje, panie Wojciechu, obaj byliśmy w tej radzie, pan zapewne lepiej to oceni, ale mnie się wydaje, że żeśmy to osiągnęli. To znaczy spory polityczne, które były wewnątrz tej rady, tej kadencji, nie były ostre i one nie przeważały merytorycznej naszej pracy. To na pewno, ale niekiedy... Podziewam się natomiast, że następna rada, która teraz po nas nastąpi, stety czy niestety, ale będzie bliska następnym wyborom parlamentarnym. A zatem spodziewam się, że tu już będzie dochodziło bardziej do sporów politycznych i to ostrych sporów politycznych niż w naszej radzie. Ja zresztą patrzę na nowy skład rady programowej telewizji i widzę tam na przykład ze strony opozycji osoby, które nie będą wychodziły sprzed kamery mediów prywatnych, mediów opozycyjnych. Po to tylko, żeby z tej pozycji jako członkowie Rady Programowej Telewizji Publicznej atakować tą telewizję publiczną. Tego się spodziewam i tego się obawiam, prawdę powiedziawszy. No tak, bo tutaj jest pewien... No to my żeśmy zwracali, no my, tak jak powiadam, myśmy się skupili na tej merytorycznej stronie spraw, więc mieliśmy i oceny programów i planów finansowo-programowych. Tu zresztą ciągle żeśmy ubolewali nad tym, że nie jest załatwiona sprawa finansowania mediów publicznych, bo takie coroczne jakby uchwalanie funduszu wyrównawczego za winy Donalda Tuska, który wzywał do tego, by nie płacić abonamentu, no to jest coroczny spór w parlamencie i jakby powód do dyskusji ostrych politycznych, a mediom publicznym, jeśli mają się rozwijać i mają dobrze funkcjonować, to potrzebny jest stały dopływ finansowania i taka pewność jutra, bo jeżeli się planuje, a planuje się i to trzeba pochwalić, telewizja planuje programy specjalistyczne typu telewizja nauka, to trzeba zrobić za coś. Jeżeli telewizja nie ma pewności finansowania, to musi zmieniać plany finansowe, a zatem plany programowe. Myśmy mieli z tym do czynienia, że musieliśmy już w trakcie roku dokonywać korekty, bo przez nasze ręce przechodziła opinia na temat zmian planów tych finansowo. Panie przewodniczący, możemy... programowych. I chciałbym... Myśmy z pozycji Rady Programowej doskonale widzieli i wielokrotnie żeśmy to podkreślali, że telewizja publiczna to nie jest wyłącznie TVP Info wiecznie atakowane, czy wiadomości telewizyjne wiecznie atakowane. To jest wysoko przez nas oceniany teatr w telewizji. To są programy dla Litwy, dla Białorusi, to jest telewizja dla Polonii, to są programy edukacyjne, to jest pięknie przeprowadzona akcja i trwająca akcja COVID-u, akcja edukacji domowej, to wszystko przecież robi telewizja publiczna, nikt w takiej skali tego nie robi. Tak, czy pan mnie słyszy, panie przewodniczący? To jest wielkie przedsięwzięcie. A tu jest problem. Nie skupiane tylko na programach informacyjnych. Czy pan mnie słyszy, panie Sławomirze? Halo? Czy jeszcze mam mówić? Nie, nie, ale czy pan mnie słyszy przede wszystkim? Nie słyszę. Ja pana słyszę. A słyszy pan. To bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo no, ta wypowiedź była dłuższa niż poprzednio, ale tutaj parę ważnych rzeczy padło. Ja też uważam, że powinniśmy mówić media rządowe, a nie publiczne. Tak jak we Francji, w Niemczech, w Austrii są media rządowe. Nikogo to specjalnie nie dziwi. Natomiast dziwić może to, że media niepubliczne, media prywatne są antyrządowe. I to już już jest polska specyfika bardzo niebezpieczna. Wrócimy może do tego wątku nieco później, bo teraz Leszek Sosnowski, dziennikarz, scenograf, fotograf, wydawca, prezes krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk, autor wielu specjalistycznych publikacji poświęconych mediom w Polsce i w świecie. Panie, pański życiorys także można by znacznie rozszerzyć, ale dodałbym tylko jeden ważny fakt. W odróżnieniu od pozostałych dzisiejszych rozmówców, w 1988 roku opuszcza pan z rodziną Polskę, jak napisano w Wikipedii, z powodów politycznych. Wyjechał pan do Austrii i wrócił do Krakowa dopiero w 1996. Ale dzięki temu zdobył pan unikatową wiedzę na temat funkcjonowania zachodnich mediów, szczególnie niemieckojęzycznych. To pan jako jeden z pierwszych opisywał zagraniczne media działające w Polsce jako przykład współczesnego neokolonializmu. Jak wygląda to dzisiaj? Jakie są pana zdaniem inne konieczne postulaty dotyczące reformy mediów w Polsce? Tak, tylko na marginesie, wróciłem w 1994 roku, ale to mniejsza z tym. Nasza dyskusja tutaj potoczyła się bardzo w kierunku szczegółów, detali. Natomiast jeśli chodzi o sprawy medialne w Polsce, one wymagają rozwiązań przede wszystkim na poziomie strategicznym. I o tym to w ogóle nie mówimy. Jeśli chodzi o siłę mediów publicznych, to pan Krzysztof powiedział, że ona nie ma takiego znaczenia na przykład w Niemczech. Otóż jest zupełnie odwrotnie. Siła mediów publicznych w Niemczech jest po prostu potężna. To jest rzecz nieporównywalna w ogóle z tym, co mamy w Polsce i nie jest absolutnie kontrowana przez żadne telewizje prywatne, które te telewizje mają tam charakter praktycznie typu RTL, czysto rozrywkowe i są jakieś międzynarodowe, a nie tylko niemieckie. Na dodatek media pisane, na przykład w Niemczech, mają tradycję głęboką, jeszcze XIX wieku sięgającą, afiliowania. I to wszyscy wiedzą, że jeżeli na przykład biorę Frankfurter Allgemeine Zeitung do ręki, to będę miał do czynienia z socjaldemokracją, czy z tym, co się ta socjaldemokracja dzisiaj przekształciła. Jeżeli biorę Iwelno, to będę miał sadecją, albo z taką sadecją, jaką teraz mamy i tak dalej. I to nie jest żaden wstyd. Jest to pluralizm istniejący na rynku niemieckim pomiędzy mediami. W Polsce żąda się, żeby pluralizm występował w redakcjach. To jest nie do pomyślenia, bo to by była po prostu permanentna awantura w pokojach, na korytarzach i gdzie indziej. Żaden właściciel na to się nie zgodzi. Więc równowaga na rynku mediowym musi polegać na tym, że przeróżne podmioty polityczne i gospodarcze, przeróżne podkreślam, mają swoje różne silne media, w tym państwo. I czy nazwiemy to media rządowe, czy publiczne, czy państwowe, to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, jak one naprawdę funkcjonują. Teraz chciałbym jeszcze krótko przejść do tego, co powiedziałem na początku, a mianowicie do pewnej strategii, jaka powinna nas obowiązywać przy dyskusji o mediach w Polsce, generalnie, a nie na przykład o szczegółach dotyczących telewizji publicznej. Otóż trzeba brać trzy elementy pod uwagę, jeżeli chodzi o media, a mianowicie rynek reklamowy, dystrybucję i dopiero potem redakcje, rady redakcyjne, naczelnik i tak dalej. U nas najczęściej rozmawia się właśnie o tym ostatnim, o redakcjach, o dziennikarzach i tak dalej. Pomija się rynek reklamy, mówi się, że reklama oczywiście podtrzymuje media i tak dalej. Ale nie mówi się już o tym, że ten rynek reklamy w 2019 roku osiągnął niebywałe rozmiary, to jest 8,5 miliarda złotych, które były przeznaczane na media. Jest pytanie, na które media? Na przykład Cerlach z Grupy Pasał była utrzymywana przez te domy mediowe. Przy czym 10 największych domów mediowych operuje olbrzymimi pieniędzmi rzędu blisko miliarda złotych albo kilkuset milionów złotych rocznie. I te domy mediowe, które my uważamy za nasze, prawicowe, to są, powiedziałbym, domki mediowe, nie domy, na razie przynajmniej. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to jest też niebywale ważna sprawa. Nie tylko podział pieniędzy z reklamy. Tylko dystrybucja. Dystrybucja, proszę Państwa, to jest rzecz, która może spowodować, że nawet jeżeli będziemy wydawać gazety ze złota i sprzedawać je za złotówkę, to i tak nikt z tego nie będzie miał korzyści, bo jeżeli nikt tego nie rozprowadzi, nie poinformuje, że to jest. I my mamy właśnie taką sytuację. Tutaj ktoś z panów wspominał, jak było przy przekształceniach na początku lat 90. I oczywiście z gazetami było różnie, chociaż tu uważam, że większość została w rękach PZPR-u. Może większość, może nie. Gazety regionalne przeszły do grupy francuskiej Erganta, który nie miał ambicji politycznych, tylko finansowe. Uważam, że dzisiaj jest dużo gorzej, jeśli chodzi o prasę. Teraz naprawdę są w rękach postkomuny. Ale wracam do dystrybucji. A więc dystrybucja jest rzeczą kluczową, zwłaszcza w naszych czasach. Także jeżeli my nie będziemy mieć wystarczających punktów własnych sprzedaży prasy, czasopism, a także dystrybucji poprzez rozgłośnie radiowe czy telewizyjne, to nie mamy szans. Choćbyśmy nie wiem, jak wspaniałe rzeczy robili, choćbyśmy nie wiem, jakie słuszne i szlachetne prawdy głosili, nie przebijemy się. I dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich trzech elementów możemy przejść do redakcji. To chyba tyle na razie, tak? Czy dalej jeszcze można? Tak, to może ja zapytam się, ponieważ pan wielokrotnie postulował, by rząd, Polska przejęła te koncerny zagraniczne działające w Polsce medialnie. No i stało się. Polska Press, czyli ten koncern z niemieckiego Passau, został przejęty przez PKN Orlen. Ale pisze pan, że to jest zaledwie minimalny... Muszę zaprotestować. Nie został przejęty. To jest kupionictwo, którym posługuje się właśnie opozycja. Co to znaczy przejęty? Wojsko weszło i zajęło coś? Niemcy bardzo chcieli to sprzedać, zabiegali o to od dłuższego czasu. Sprzedali. Tak, złe słowo. Ma pan rację. Został sprzedany. Był sprzedający, był kupujący. Ale czy to jest wystarczający krok? Czy to akurat były najważniejsze media zagraniczne działające w Polsce? Powiem tak. To by były najważniejsze media, gdyby rzecz toczyła się 15 lat temu. Gdyby ktoś kupował to 15 lat temu. Wtedy, kiedy Ferlach z grupy Passau przejmowało główne dzienniki regionalne od Erwanta. Tak się składa, że będąc za granicą, również współpracowałem z grupą Erwanta i robiłem dla nich różne rzeczy i doskonale znam te sprawy łącznie z umowami, jakie wtedy zawierano, bo uczestniczyłem w tych rozmowach między Niemcami, Francuzami i tak dalej. Francuzi musieli sprzedać, bo im się gorzej było we Francji, więc pierwsza rzecz to się sprzedać za granicą, coś prawda, żeby zdobyć trochę pieniędzy. Niemcy przejęli to, obiecywali bardzo dużo. A jaka jest teraz sytuacja w tychże dziennikach, które kupił Orlen? Przede wszystkim tych dzienników już jest dużo mniej, bo prowadzili różne tam koncentracje, łączyli te gazety i tak dalej. Następnie nakłady. Proszę Państwa, to aż trudno uwierzyć. Te nakłady są mniejsze kilkanaście razy. Dam przykład z własnego podwórka dziennika polskiego, który najdłużej się utrzymywał jako niezależny, który gazeta regionalna miał w piątki blisko 200 tysięcy nakładów. Teraz ma 10 tysięcy. No to jest spadek 20 razy. Ale mają wersje internetowe jeszcze. Te wszystkie lokalne... To nie zastępuje tego. Są przykłady też również niemieckie, gdzie największa gazeta regionalna niemiecka osiąga prawie 500 000 nakładu sprzedawanego, nie drukowanego, tylko sprzedawanego. To jest bardzo ważny element prasa regionalna, bo on jest najmocniej z wszystkich mediów, poza telewizją, wpływa na wybory, zwłaszcza wybory samorządowe. Także jeżeli chodzi o zakup, którego dokonał Orlen, kupili, dobrze, osobiście byłem przeciwny takiemu zakupowi, bo to jest tylko ratowanie Niemców, bo tam już nic nie ma. Te portale, w których taką nadzieję pokłada Orlen i my wszyscy, te portale są po pierwsze totalnie antypolskie, totalnie antyprawicowe. Teraz uprawiałem jeszcze bardziej politykę antypisowską niż do tej pory. Jakby na złość. Te czarne strony pojawiały się tam na wszystkich tych portalach. Pojawiły się również w TVN-ie i tak dalej. Czyli zostały redakcje, a wyprowadzony został majątek, tak? Bo zdaje się, że nie siedziby... Redakcje nie zostały. Redakcje zostały dawno temu już zmienione. pomniejszone totalnie, będą osłabione, bo najlepsi dziennikarze odeszli albo poszli na emeryturę, albo umarli, a nikt nie kształcił nowych. Więc w tej chwili tam jest stajnia Ołbiasza. Ale jeżeli Orlen już to kupił, to trzeba mu oczywiście ze wszystkich sił pomóc i coś robić, żeby tam doszło do prawdziwych zmian. Tymczasem według zakulisowych wiadomości przez pół roku nie ma tam dochodzić do żadnych zmian. Więc będziemy mieli niedługo takie informacje na Onecie, w Interii i tak dalej z napisem prasa pisowska przeciwko PiS-owi. Tak. No bo to jest prasa pisowska. No, słusznie pan zwracał uwagę na te trzy elementy. Rynek reklamowy, no ten się nie zmienił. Jest w tych samych rękach, w których był. Dystrybucja to samo i redakcja. Jeszcze jest do tego rynku reklamowego. Ten rynek reklamowy, te największe mediowe, domy mediowe nie są polskie. To są wszystko zagraniczne podmioty, elementy potężnych koncernów, które są związane z takimi koncernami jak na przykład Springer. Prawda? I kto utrzymywał te gazety, które miały po 3, 5, 6 tysięcy nakładów, a należały do Passauera? Kto je utrzymał? Właśnie te domy mediowe, które potrafiły dać 20, 30, 40 milionów złotych rocznie na gazety, które miały nakłady sprzedawane po kilka tysięcy złotych. Mm-hmm. Czy będą to również robić w przypadku, gdy będzie inny właściciel? Tak. Pytanie teraz do wszystkich panów. Widzieliśmy ostatnio bardzo ciekawe zjawisko. Czarne plansze na telewizorach, odbiornikach, bojkot mediów pod hasłem zagrożona wolność słowa. To ze względu na pomysł rządu opodatkowania, wprowadzenia podatku od reklam. Dlaczego te media się buntują? Dlaczego nie chcą płacić tego podatku? Choć wiemy wszyscy, że nie są biedne, że dobrze zarabiają. Może Krzysztof Wyszkowski? To po pierwsze, to na pewno nie jest podatek, tylko to tak zwane składka na poprawę sytuacji w służbie zdrowia. Jak zwał, tak zwał. No. Zgoda, no, ale podatek w tym sensie nie jest ściągany przez państwo i nie idzie do budżetu. Chociaż oczywiście będzie wspomagało budżet, no, ponieważ służba zdrowia utrzymywana jest z budżetu. No ale skąd ta akcja? No, ponieważ chodzi o kilka milionów czy kilkanaście milionów złotych, no więc nic dziwnego, że ludzie, którzy mają je zapłacić, no to protestują. Chociaż oni sami zarabiają pewnie w sumie, ja mówię o kierownictwie tych mediów, więcej niż ma wynosić ta składka. Znaczy oni prywatnie zarabiają więcej, czy osobiście zarabiają więcej niż całość składki. No ale występują w imieniu swoich właścicieli i tutaj to bardzo widać rolę zagranicznych właścicieli w polskich mediach. No, rzeczywiście sprawa TVN-u, który ma to poparcie w Departamencie Stanu amerykańskim, prawda? No, może jest tu decydująca w naciskach na polski Sejm, na parlament w celu zablokowania tej... Tak. A po co ten prymitywny blef, że zagrożona jest wolność słowa? Takie pytanie, Sławomir Siłek. Ja tylko jedno zdanie powiem, bo już się, zdaje się, przekroczyłem swój czas poprzednio. Tak, z jednej strony premier Morawiecki ma rację, że chodzi o pieniądze, ale moim zdaniem to chodzi właśnie o to, o co pan pyta. Był to doskonały powód do tego, żeby zarzucać i zrobić atmosferę wokół wolności słowa w Polsce. I tyle. I w tej zabawie o to chodzi, bo przecież nie sprawa pieniędzy poszła w świat, tylko właśnie to, że w Polsce będzie ograniczana wolność słowa. No i tak to odebrali telewizowie i słuchacze, czytelnicy, widząc te czarne plansze, czyli typowy socjotechniczny zabieg. Czy chodzi o wolność słowa? No... Leszek Sosnowski. Proszę Państwa, przyjmując tą logikę, którą posługują się koncerny, które pozasłaniały na czarne ekrany telewizorów i monitorów telewizyjnych także, no to trzeba rozumować tak. Im więcej zysków dla koncernów, tym większa wolność słowa. Bo jeżeli one będą mniej zarabiać, to będzie ta wolność słowa malała. No to jest po prostu idiotyczne i to tak trzeba tłumaczyć, że nie ma o czym dyskutować. I czy to nazwiemy podatkiem, czy nie, to też nie ma znaczenia. Podatek taki jest płacony w bardzo wielu krajach. Najczęściej idzie na potrzeby samorządowe, dodatkowy podatek od reklam. Jest podatek dodatkowy we Francji, bardzo wysoki, na przykład od reklam, które przerywają filmy, bo to jest bardzo, najbardziej pożądana reklama przez reklamodawców. I u nas, proszę zwrócić uwagę, jak mało konkurencyjna na rynku reklamy staje się telewizja publiczna, która nie ma prawa i słusznie zresztą, bo to jest irytujące, przerywać filmów reklamami, a tymczasem Polsat, TVN i tak robi to permanentnie. I teraz powiedzmy jeszcze, jakie zarobki mają te media, które będą, że tak powiem, pokalane, oczywiście ironicznie to mówię, tym podatkiem. Otóż Polsat ma roczne zyski, proszę Państwa, nie? Bo to około 1 miliarda złotych. RMF, jedna radiostacja, około 400 milionów, prawie 500 milionów ma TVN. Więc jeżeli oni nagle zapłacą 10% mniej, to przepraszam, czy to będą biedne instytucje, czy to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na ich funkcjonowanie, albo na wolność słowa, albo brak tej wolności? Tak, pytanie retoryczne. To jest retoryczne, oczywiście. Że tak. Panowie, dzisiejsza wiadomość o tym, że Facebook zablokował artykuły mediów w Australii i jako protest przeciwko uchwalonej przez Izbę Niższą australijskiego parlamentu ustawie zmuszającej portale takie jak Facebook i Google do płacenia za rozpowszechnianie na ich stronach treści wydawców. Parlament po prostu chciał, żeby te treści wydawców, które są umieszczane przez te wielkie koncerny medialne, żeby one były zapłacone, opłacone zgodnie ze stawkami autorskimi. To spowodowało protest Facebooka. Wyeliminowano wszystkie te newsy pochodzące z Australii. No i proszę sobie wyobrazić, premier Australii mówi, firmy Big Tech myślą, że są większe niż państwa. Mamy tutaj nowy konflikt na styku państwa, media, koncerny elektroniczne i medialne. Kto w tej wojnie może wygrać, kto przegra? Krzysztof Wyszkowski. No, obawiam się, że jednak wygrają te gigantyczne firmy amerykańskie, bo one są w stanie nawet nastawić społeczeństwo całe przeciwko ich rządom. No, to jest sprawa ogólniejsza właśnie. No, myślę, że po tym, co się stało właśnie w czasie wyborów amerykańskich, w których no właśnie Facebook, Twitter i te inne firmy odegrały tak być może decydującą rolę, no to ich poczucie siły będzie narastać i skutki będziemy odczuwali. No, Australia jest tutaj pierwszym, zdaje się, takim bezpośrednio dotkniętym krajem, ale Polska by zapewne się nie odważyła w ogóle występować przeciwko temu. No, już nie mówiąc o tym, na przykład, że cała polska gospodarka, państwo polskie jest uzależnione od Microsofta, na przykład na zasadzie umów, które tutaj były zawierane w czasie na przykład wizyt właściciela tutaj w Polsce. No, to te przewagi wielkich firm, no właśnie medialnych, no nie wiem, Microsoft nie jest firmą bezpośrednio medialną, ale też wziął udział w blokowaniu Trumpa na przykład zupełnie bezpośrednio, więc no, to jest nowa siła, z którą takie no, średniej wielkości, mówiąc dumnie o Polsce, państwa muszą się liczyć. Myślę, że musimy się oglądać na zagranicę. No, a za granicą, ja tutaj wspomnę tylko jednej rzeczy. Jeszcze chodzi o język, którym się posługujemy w mediach. No, naprawdę Francja naprawdę sporo robi po to, żeby ochronić język francuski w kulturze. Media są fragmentem kultury narodowej, więc no, świadomości narodowej, więc we Francji to rzeczywiście jest bardzo rozwinięte. W Niemczech też, no, w Niemczech Indianin w jakimś westernie mówi, krzyczy Hande Hoch, prawda? A, więc, no więc tutaj też dbało się o język. Też no to już jest dobrze. Propozycja na osobną audycję, panie Krzysztofie, ale zapytam jeszcze pana Sławomira Siwka, kto w tej wojnie państwa, koncerny medialne może wygrać, bo skoro jedna firma światowa, medialna jest w stanie odciąć 88 milionów odbiorców Twittera do Donalda Trumpa, kiedy on już traci ten kontakt z tak potężną ilością swoich zwolenników, to kto tu właściwie rządzi? Rządy mają jeszcze dosyć dużo instrumentów, żeby tę wojnę wygrać, pod jednym warunkiem, że zaczną, że dotrze do rządzących ta prawda, że to jest, że zaczyna być już teraz wojna, kto jest pierwszą władzą w kraju. I zacznie to do nich dochodzić, że są bezpośrednio ich władztwa zagrożone. To znaczy właściwie nie wiadomo, po co będziemy wybierali rządy, skoro rządzić będzie klub właścicieli mediów elektronicznych. Tak, i on nam wybierze władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, może nawet i też. I jeszcze minuta dla pana Leszka Sosnowskiego w tej samej sprawie, no bo to dzisiejsza sensacyjna wiadomość, wojna Facebooka z Australią. Skrótowo, zablokowali w Australii wszystko. Państwowe, skarbowe i tak dalej, wszystkie konta, co po prostu zaczęło siadać państwo. Więc tu to pokazuje siłę, a zarazem skłania do refleksji. Trzeba się odłączyć od wszystkich Facebooków, Twitterów i tak dalej i zacząć posługiwać się własnymi narzędziami. Nigdzie nie jest powiedziane, że Facebook jest raz na zawsze, że Zuckerberg i Bezos będą rządzić światem, jak im się marzy. No to są szaleńcy, którzy mają takie marzenia. Po prostu najwyższy czas tworzyć własne wyszukiwarki i własne media. To w ogóle nie są dla mnie media typu Facebook, ale niech tak będzie. Tak, to bardzo dobry wniosek na koniec tej audycji, bo mam tu jeszcze informację o zablokowaniu kanału jednego przez Twittera. No i wniosek jest taki, tworzymy własne media elektroniczne, które będą pełniły te funkcje. Może będą, na pewno będą mniejsze, ale... No, kraje, które mają własne. Tak, ale z takim totalitarnym monopolem, no trudno się zgodzić. Bardzo serdecznie dziękuję panom za udział w audycji, Krzysztofowi Wyszkowskiemu, Sławomirowi Siwkowi i Leszkowi Sosnowskiemu. Był to Klub Trójki. Do usłyszenia, panowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.